Salama. שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב ותן לחברה שלך לנהוג. Shout to you.

טרנס און אייר. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה. שוטות, תנו את המפתחות. בשביל זה יש חברות. 99 Escape. Trance on air. עכשיו. 99 אסקייפ. די-ג'יי גיא סלמה. What now? We'll be right back. Thank you. Ain't nobody around, I'm just sitting here by myself with next to nothing on my mind, yeah. Ain't nobody around, I'm just sitting here by myself relaxing on the borderline, yeah. Ain't nobody around, I'm just sitting here by myself with next to nothing on my mind, yeah. כוס ועוד כוס. תשתה חופשי אח שלי. אבל במפתח של האוטו תן למישהו אחר. We'll be right back. 99 Escape. Trans on air. Trans on air. Thank you.